złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 czerwca, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Cztery przestępstwa, w tym związane z ujawnieniem tajnych informacji o przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnych wojska, zarzuca prokuratura senatorowi PO. Od jutra kopciuchy nie mają prawa znaleźć się w sprzedaży. Kotły, w których można palić wszystkim, śmieciem, odpadem węglowym, czymś, co jest przyczyną największą i podstawową fatalnej jakości powietrza w tych 33 najbardziej zanieczyszczonych miastach w Europie. Żarłacz, ludojad w pobliżu Majorki, pierwszy od ponad 40 lat. Akt oskarżenia przeciwko senatorowi PO Maciejowi Grupskiemu skierowała do warszawskiego sądu prokuratura krajowa. Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji zarzuca politykowi popełnienie czterech przestępstw. Jakich? O tym rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Jedno związane jest z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o wartym prawie 22 miliony przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego. Pozostałe dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Senator PO Maciej Grupski zarzuty odrzuca. Według prokuratury ja miałem ustawiać wojskowy przetarg na symulator. Nie zgadzam się kompletnie z tą rzeczą. Ja walczyłem o najlepszy symulator dla polskiego wojska, żeby ten symulator zafunkcjonował. Polska armia zachowywała się i MON skandalicznie w tej sprawie. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Idę do sądu, będę walczył o swoją godność. Skierowanie aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia to efekt wszczętego w grudniu 2013 roku przez prokuraturę okręgową w Łodzi śledztwa w sprawie przyjęcia przez Grupskiego 91 tysięcy złotych w związku z pełnieniem przez niego funkcji senatora i wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Od jutra nie kupimy kotłów słabej jakości. Sprzedaży kopciuchów zabrania rozporządzenie, które weszło w życie w ubiegłym roku. Jak mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, założenia tego rozporządzenia mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Chcemy wyeliminować z rynku tak zwane kopciuchy. Kotły, w których można palić wszystkim. Śmieciem, odpadem węglowym. Czymś, co jest przyczyną największą i podstawową fatalnej jakości powietrza w tych 33 najbardziej zanieczyszczonych miastach w Europie. Minister Emilewicz nie wyklucza, że zakaz sprzedaży kotłów słabej jakości w konsekwencji może doprowadzić do nielegalnego handlu urządzeniami, które nie spełniają wymaganych warunków emisyjnych. Dlatego już dzisiaj przygotowaliśmy uszczelniający projekt tego rozporządzenia, który wprowadziliśmy do wykazu prac Rady Ministrów, także w tym roku przed sezonem grzewczym na pewno ten rynek będzie stuprocentowo uszczelniony. Zgodnie z rozporządzeniem dla kotłów już od 1 października ubiegłego roku nie można było produkować urządzeń do ogrzewania, które nie spełniały wymogów emisyjnych klasy 5. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Sopocie święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej Festiwal Dwa Teatry. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Powiedz, jaki był drugi dzień festiwalu? Poza konkursowymi przesłuchaniami publiczność w Sopocie mogła dziś wybierać pomiędzy różnorodnymi imprezami towarzyszącymi. W Dworku Sierakowskich odbyła się próba czytana remake'u Teatrzyku Zielone Oko z 1977 roku. Był to gabinet powtórzeń Ewy Szumańskiej w reżyserii Adama Nalepy z muzyką na żywo Włodka Pawlika. Wystąpił m.in. Marcin Hycnar. Za sprawą radiowej Trójki co jakiś czas wraca Teatrzyk Zielone Oko, czyli ten radiowy odpowiednik Kobry Teatru Sensacji. Z okazji rocznicy stulecia odzyskania niepodległości w Sopockim Teatrze Boto odbył się natomiast poetycki spektakl w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz w oparciu o wiersze skamandrytów. Z publicznością spotkali się też dziś znakomici aktorzy Jan Englert, Artur Żmijewski i Mariusz Bonaszewski. A Włodek Pawlik, laureat Nagrody Grammy i juror w konkursie słuchowisk, da jeszcze wieczorem solowy koncert w studiu koncertowym Radia Gdańsk. Na koniec w Trójce jeszcze informacja, która zainteresuje tych, którzy na wakacje wybierają się na Majorkę. Po raz pierwszy od ponad 40 lat w pobliżu tej hiszpańskiej wyspy na Morzu Śródziemnym pływa rekin biały, nazywany też żarłaczem ludojadem. Jak podaje portal BBC News, 5-metrowego osobnika nagrała grupa naukowców. Ostatni raz w rejonie Balearów rekina ludojada widziano w 1976 roku, a warto wiedzieć, że ludojad może ważyć nawet do 5 ton i osiągać do 12 metrów długości, pływać z prędkością 40 km na godzinę. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. To była najlepsza reklama futbolu. W Kazaniu były zwroty akcji, piękne gole i emocje do ostatniego gwizdka sędziego. Francja w pierwszym meczu 1/8 finału na Mistrzostwach Świata pokonała Argentynę 4-3. Bohaterem spotkania Kylian Mbappé strzelił 2 gole dla trójkolorowych i wypracował karnego, a gola zamienił go Griezmann. Dla Francji trafił jeszcze Pavard i to była bramka palce lizać. Gole dla Argentyny strzelali też pięknego Di Maria, Mercado i tuż przed końcem Agüero. Ekipa Jorge Sampaolego miała jeszcze w ostatnich sekundach szansę na wyrównanie, ale trzeba przyznać, że była słabsza od Francuzów i odpada z turnieju. Francja w ćwierćfinale zagra z lepszym z pary Urugwaj-Portugalia. To spotkanie od 20 na stadionie Fischte w Sochi. Co poza mundialem? Valtteri Bottas wywalczył pole position przed jutrzejszym Grand Prix Formuły 1 Austrii. To pierwsze wygrane kwalifikacje w karierze Fina. Drugi czas wykręcił Lewis Hamilton, trzeci Sebastian Vettel. Karolina Woźniacka w świetnej formie za 5-12. Pojutrze startuje wielkoszlemowy Wimbledon i Dunka do 5-6 pokonała w finale turnieju w Eastbourne Arynę Sabalenkę, która w półfinale była lepsza od Agnieszki Radwańskiej. A w Polskim Związku Narciarskim status quo. Prezesem pozostanie Apoloniusz Steiner, wybrany właściwie przez aklamację. Zebrał wszystkie ważne głosy, konkurencji nie miał jednak żadnej, był jedynym kandydatem. Zawiaduje związkiem już od 13 lat, ale to będzie jego ostatnia kadencja. Sport w Trójce jeszcze dziś będzie. Kolejny po 21. 16 stopni na termometrach przy Myśliwieckiej w Warszawie, w nocy od 7 do 11 przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej niedzieli 1 lipca kosmetyki do opalania 25% taniej, a filet z łososia jakości z natury Carrefour 38,99 za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. 18. Festiwal Teatru Polskiego, Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sopot 2018. 29 czerwca, 2 lipca. Sztuka i pogoda dla wszystkich. Prezentacje konkursowe, spektakli i słuchowisk. Dwa teatry dzieciom. Dwa teatry na stulecie niepodległości. Koncert piosenek Kaczmarskiego i Ciechowskiego. Czytamy Herberta i Żeromskiego. Spotkania z gwiazdami. Wielka nagroda festiwalu dla Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Sopot, Gdańsk, Gdynia, 29 czerwca, 2 lipca. Organizatorzy Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorzy Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdańsk i Gdynia. Zapraszamy. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Flaming Lips. Mocno psychodeliczne na początek dzisiejszej listy osobistej. W Warszawie Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Mec i Trójkowe Studio tuż obok katowickiego MCK-u na zapleczu katowickiego Spotka, czyli w samym centrum zdarzeń festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Po 20 goście grupa EAPS, która jutro gra finałowy koncert poprzedzający występ tego pana Samfa, tym razem w Osieckiej. Mother's home. You will show me a high someday. Some people call it soul. And you drive out the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. You know I left, I flew the nest, and you know I won't be long. And in my chest, you know me best. And you know I'll be back home. An angel by her side all the times I knew we couldn't cope. Her time notice inside. I kept the feelings close. And you held on to me. I never, you never, never let me go. Cause no one knows me like the piano. Samfa jutro na finał festiwalu Tauron Nowa Muzyka o 21 w sali koncertowej NOSPR. Kiedy był u nas w Osieckiej i nagrywał trzy utwory, które dzisiaj zagramy w liście osobistej, jeszcze nie wiedzieliśmy, jaka przed nim oszałamiająca kariera. Każdy go teraz zaprasza do współpracy. Był niedawno gościem w projekcie Everything is Recorded Richarda Russella, projekcie niezmiernie zaprzyjaźnionym z listą osobistą, a niedawno okazało się, że był także gościem u Flo. I could go back to university, try and make my mother proud, stop this phase I'm in, she deems dangerous and loud. The spelling is a problem, as is the discipline. I don't think it would be too long before I was drunk in Camberwell again. But this is the only thing I've ever had any faith in. Grace, I know you carry us, grace, and it was such a mess, grace, I don't say it enough, grace, you are so loved. Birthday, you had turned 18, and the sunshine hit me, and I was behaving strangely. All the walls were melting, and there were mermaids everywhere. Hearts flew from my hands, and I could see people's feelings. This is the only thing I've ever had any faith in. About it sometimes. I don't know who I was back then, and I hope on hope I would never treat anyone like that again. This is the only thing I've ever had any faith in. Oh, oj, coś mi się wydaje, że Grace zostanie z nami na dłużej. W tym utworze Sampha był współkompozytorem i grał. To jest napisane na płycie jako keyboard, ale przypuszczam, że był to po prostu fortepian, choć może nie ten pełnowymiarowy. Zimno dziś w Katowicach. Romuald Wrzoda, z którym mam zaszczyt pracować, mówił, że kiedy nad ranem po nagraniu koncertu wracał, było wręcz bardzo zimno, ale na szczęście nie pada, jest ładna pogoda, powoli zachodzi słońce. Jutro prognoza trochę gorsza. Drugi wykonawca, który będzie bohaterem dzisiejszej listy osobistej obok Samfy, to zespół Gang Gang Dance. Byłoby cudownie, gdyby w tym roku przyjechali na Tauron nową muzykę. Być może za rok to się uda, szczególnie, że nagrali taką płytę. Dziś chyba 4 razy. Tak, to po raz pierwszy Lotus. Dance powróci jeszcze. Dziś na scenie Miasta Muzyki wyborny zestaw. Rozpoczęło się wszystko w tym samym momencie, kiedy ruszała lista osobista, czyli tuż po 19. W tej chwili Soul and Pimp Sessions, za chwilę Senior Coconut, potem Nightmares on Walks, Son Lux i na zakończenie o 3 nad ranem Arka. To może Nightmares on Walks, Shape the Future. Nightmares on Walks. Na scenie Miasta Muzyki dziś na terenie festiwalu Tauron. Nowa muzyka punktualnie, mam nadzieję, że punktualnie, o 23:00, co oznacza, że zdążę na ten koncert po programie, z czego się niezmiernie cieszę. Potem inne sceny przez chwilę wypełnią festiwal i o 1:00 Son Lux. Tak grali ze specjalnym gościem na festiwalu jazzowym w Montre 2 lata temu. Warto to nagranie nie tylko usłyszeć, ale i obejrzeć. Ogromny aparat wykonawczy, to bardzo nieładne słowo, którego nie lubię używać, ale użyłem, ubrany w całości na biało na festiwalowym Montre w roku 2016. Robi ogromne wrażenie. A teraz płyta, która pewnie dla wszystkich będzie, wszystkich, którzy kochają tego artystę, nie tylko wydarzeniem roku, ale i zaskoczeniem roku, bo nie wiedzieliśmy, że istnieje. Nowy album Johna Coltrane'a nazywa się bardzo trafnie, o czym będzie jeszcze okazja dzisiaj w liście osobistej opowiedzieć, Both Directions at Once, czyli w obu kierunkach jednocześnie. To są nagrania z sesji 6 marca 1963 roku, bardzo ważnego okresu w karierze Johna Coltrane'a. Momentu, który być może tłumaczy to, dlaczego tych taśm świat nie ujrzał przez ponad pół wieku. Ostatecznie okazało się, że znalazła je córka pierwszej żony Coltrane'a. Co bardziej zdumiewające, taśmy były w znakomitym stanie. Można domniemywać, że ponieważ wtedy Coltrane był już po Love Supreme, a przed albumami Crescent, po My Favorite Things, przepraszam, a przed albumami Crescent i Love Supreme. Stwierdził być może, że jest w tej chwili bardziej do przodu niż te nagrania. Jednak one dokumentują szalenie ważny okres w jego karierze. Okres na styku albumów, o których właśnie opowiedziałem. Zespołu przedstawię specjalnie nie trzeba. McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvis Jones i właśnie Coltrane. Rzecz, której pewnie nie znaliśmy, to, że Coltrane był ogromnym fanem klasycznej opery. Kiedy dorastał, miał 18-19 lat, były lata 20 i to była wtedy muzyka pop. Członkowie jego zespołu wspominali później, że podczas długich podróży w trasy zawsze nie tylko słuchał opery, ale śpiewał swoim podobno całkiem pięknym barytonem. I utwór, który teraz usłyszymy z płyty Both Directions at Once, nazwany Vilia, troszkę zangielszczony z oryginału, to jest, uwaga, utwór z operetki z 1905 roku Wesoła Wdówka Lechara. Nie jeden zresztą operowy przerobiony przez artystę. Thank you. Na jednym z koncertów, jak wspominał Elvin Jones, perkusista grupy Coltrane, w owym okresie było to bodajże w Londynie, grali My Favorite Things przez dokładnie 60 minut. Do płyty Both Directions at Once jeszcze dziś wrócimy, a teraz pora rozdać zaproszenia na festiwal, który geograficznie odbywa się całkiem niedaleko Tauron Nowa Muzyka. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Najważniejsze dla Państwa informacje. 73533 to jest numer SMS-owy, na który trzeba wysłać odpowiedzi. Taki SMS kosztuje 3,69 zł. Mamy dzisiaj dla Państwa 4 podwójne zaproszenia na cały tegoroczny OFF Festival. Zgłoszenia przyjmujemy do 21:00. A pytanie brzmi, w jakim mieście i dlaczego mogła odbywać się eksportowa wersja OFF Festiwalu, gdyby Artur Rojek na coś takiego się zdecydował? A jak wiemy, takie festiwale wędrujące są. Raz jeszcze, w jakim mieście i dlaczego mogła odbywać się eksportowa wersja, podróżująca wersja OFF Festiwalu, gdyby Artur Rojek na takie rozwiązanie się zdecydował? 73533, 4 podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festiwal do 21:00. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. We'll be right back. Jest jeszcze gorące nowe nagranie grupy Orbital. Poprzednie, sprzed kilkunastu tygodni, graliśmy między innymi wczoraj w tonacji Trójki. Nieprzypadkowo. O powodzie opowie za chwilę najodpowiedniejszy do tego człowiek. Maciej Werk, po raz kolejny już, Piotrze, za twoim pośrednictwem ogłaszam wykonawcę 10. jubileuszowej edycji Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Może powiem to, co już wiemy, czyli 26 października w klubie Wytwórnia zagra The Opposition. Po wielu latach, po 25 latach dokładnie, zespół powraca do Polski i nowy album już jest na rynku i zbiera znakomite recenzje. Potem zagra Morcheeba ze znakomitym również nowym albumem Blaze Away, który się też ukazał parę tygodni temu. W sobotę mamy Mary z Polski, Nosowską ze Smolikiem. To będzie projekt specjalny w ramach trasy promującej nowy album Kaśki Nosowskiej. Oczywiście gala wręczenia Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem również w sobotę, a potem znakomity Giorgio Moroder. To już wiemy, a teraz powiem o tym, czego nie wiemy. W czwartek 25 października w klubie Wytwórnia zagra duet braci